بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بارككم حميد الله تبارك وتعالى، لكم تكية صلاة وسلام ثم صلى الله عليه وسلم. درس يتو يليو ندرس يا حديثي كتك كتاب تشيتو جوامع الأخبار جاء الإمام السعدي عليه رحمة الله. قبل يكون كتك درس لتوه مغوزه فوتاو. الحمد لله تمليز اختبارات، نا بعد يكمليز اختبارات متهاني كوانا دارس ويتو، وبعد صلاة المغرب إنما أنا دارس زوت وزيمة تتسمميشا ile barnamiji yetu ya mistawa, ya maana tutachukua utla kwa masomo yale ya mistawa baada ya kuwa tumemaliza mitihani mpaka Shawwal insha Allah. Kwa miezi hii mitatu iliyoko mbele yetu, Rajab na Shaaban na Ramadhan, tutakuwa na ratiba nyingine ya durus, pamoja ya kuwa tutakuwa na ziarati mbalimbali za kutembelea ndugu zetu au sisi kutembelewa, kwa sababu kipindi hiki ndugu zetu katika marakizi nyingi za kisalafi wamefunga marakizi zao. Kwa hiyo wanatumia fursa hii kutembelea ndugu zao na kutembeleana, kwa sababu ndo fursa imepatikana, na hiyo ni ishara kwamba masalafi kazi yao ni kusomesha na kusoma. Ndio maana hawana kipindi cha ziara isipokuwa pale wanapofunga marakizi zao, tofauti na mahizbi na maikhwani. Wao muda mwingi wa kwao ni kuzurura, muda mwingi ni kuzurura. Ukienda kwenye vituo vya maikhwani ukaulizia mudiri iko wapi, anakwambia mudiri kasafiri. Ukienda wiki ijayo pia utakuta mudiri yuko safari, mudiri yuko safari, mudiri yuko safari. Kama ni mudiri wa hapa Mwanza, mara wiki hii yuko Sengerema, wiki ijayo yuko Ukerewe, wiki inayokuja kaenda Geita, wiki nyingine yuko Magu, mara kaenda Bunda, mara utamsikia yuko huko Talime. Yani mpaka mwaka mzima unaisha, ukimuuliza mudiri umesomesha nini, hakuna kitu alichosomesha zaidi kuonekana kwake ni pindi anapokuwa kuna jambo anahitaji fedha fulani, ameenda kutembea huko kakuta harakati nyingine anazileta kwenye kituo chake. Haya ndio tunayaona kwenye vituo vya mahizbi ambao wanajifananisha na wanajinasibisha na sunna. Nenda huko Kagera, mamudiri wa vituo, muda wote unakuta unazunguka tu, hawasomeshi. Na ndio maana utakuta wamebeba mafikira mbalimbali kwenye vituo vyao. Utawakuta matakfiri, utawakuta masufi, kwa sababu sunna waijui, hata kama wanajinasibisha na nini, na sunna. Ama ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun, kazi yao ni da'wa. Fahimtu ya ikhwan? Wanakaa wanasomesha. Kwa utakuta ukimuhitaji dai wa kisalafi akufanyie ziara, lazima usubiri kipindi ambacho watakuwa wako likizo, ama tofauti na hapo huwezi ukampata hata ukamshawishi na nini. Shehe, ndio bana, tutakutumia nauli. Ambia subiri, nitawajibu. Fahimtu ya ikhwan? Naam. Kwa hiyo basi tutakuwa na jedwali nyingine mpya ndani ya mwezi huu wa Rajab na Shaaban. Alafu tutakuwa na jedwali maalum kwa ajili ya Ramadhani. Fahimtu ya ikhwan? Leo siku ya Ijumaa, jedwali yetu ilikuwa tuanze leo, lakini ndio tumemaliza mitihani na leo tulikuwa kwenye walima, watu wamejaa ule uchovu, uchovu wa walima, si ndio hivyo Buraja? Haya, kwa hiyo jedwali yetu tunataka tupunguze masomo haya yu ya baada salati al-maghrib. Simenelewa yako? Jedwali yetu ya baada salati al-maghrib, siku ya Jumamosi na Jumapili tunaziacha kwa ajili ya Bukhari. Jumamosi na Jumapili tunaziacha kwa ajili ya nini? Ya Bukhari. Menelewa yako? Tunaziacha kwa ajili ya sahihi ya Imam al-Bukhari. Siku ya Jumatatu na Jumanne na Jumatano ni siku ya rududi. Siku tatu. Siku za nini? Za rududi, mfululizo wa rududi kwa Sheikh Ismail mpaka ziishe. Kwa sababu ile sauti yake ndefu, inaweza ikachukua karibia majalis 30 au 40, kwa sababu ni ndefu sana. Simenelewa? Kwa hiyo ina maana Jumatatu na Jumanne na Jumatano ni rududi tu. Fahimtu? Rududu faqat. Fahimtu na ikhwan? Kwa hiyo lazima watu hawa wawekwe sawa. Tuna namna ya kufanya, tafanyaje? Fahimtu na ikhwan? Tukishabeba majukumu, umeelewa? Ukishakuwa baba, kubali uombwe hela ya dawa. Watawapeleka wapi maswala yao? Umeelewa? Wewe sio unakasirika unapoulizwa majukumu, umeelewa? Ukishakuwa masalafi, lazima tusimamie dawa, lazima tusimamie nini? Dawa. Ndio maana alhamdulillah ala hadha almarkaz. Tumshukuru Allah na tumhimidi Allah juu ya nini? Ya markaz hii. Ukiona wewe rududi zinakuchanganya, khalas, yalla, milango hatujaweka tatu kubado, pita zako na zako. Fahimtu? Bana, simenelewa ikhwan? Lakini ndani ya vituo hivi hawaingii isipokuwa watu wa kweli, mtu mkweli ambaye amekusudia nini? Dini ya Allah tabaraka taala. Vituo hivi havibebi isipokuwa watu wa kweli. Simenielewa? watu wa kweli, asidku ma Allah, ukweli, kutengeneza ukweli baina yako nani na Allah tabarak wa taala. Hata wewe kazi yako hiyo ni kugawa noti, kila unayemuona kuna watakao kuchukia, simenielewa? Yani wewe unatembea na viroba vya pesa, kila unayemkuta unafanyaje? Mwingine unampa, alafu baadaye akamwambia lione bila jiona, simenielewa? Wakati umetoka kufanya nini? Kumpa. Kwa hiyo ina maana tufanye kazi ya dawa, tuko duniani kwa ajili ya dini, na umri wenyewe ni mfupi sana, na mtu mwekwa na kaburini unaenda mwenyewe. Kwa hiyo lazima dini ya Allah tabarak wa taala itetewe. Tusipoitetea dini, nani ataitetea? Kwa hiyo siku tatu hizi ni kwa ajili ya kuihami sunna, kwa ajili ya rududi. Fahimtu? Na hizi rududi, rududi miongoni mwa faida zake zinakubainisha wewe ni nani. Simenielewa? Lakini ukiishi katika markazi ambayo haina rududi, hutoeleweka. Huwezi kueleweka. Na ndio maana vituo vya masalafi, wanaoingia ni masalafi na watu wanaotaka dini. Na mtu akikaa kwenye kituo cha kisalafi miezi miwili mitatu, unamkuta amebadilika, amekuwa mkweli, hata tabia zinabadilika. Lakini ukikuta kituo kinajinasibisha na usalafi, alafu ndani yake kimebeba kila mtu, simenielewa, kinajaza ya msikiti, wafanyaje? Msikiti wa kisalafu hapo unafanyaje? Unajaza ndani ya waliojia. Sasa ukiangalia umo umo kuna hajawira, makhawariji wamo umo umo, ibadi wako umo umo, tablighi, yani kila makundi ya Waislamu wanaopenda msikiti huo, yani kuwa na wasiwasi juu ya dawa inayofanyika ndani ya huo msikiti. Fahamu, msikiti wa kisalafi tablighi anaupita mbali, akishaja kabisa hapa masalafi, kesho anafungasha, anaweza akaingia lakini bila kujua, bila kufanyaje? Bila kujua. Viangalie vituo vya kisalafi ambavyo vina nuru ya dawa salafia katika nchi yetu hii, shajua kabisa wanaweza wakaingia kwa sababu hawakujua. Wakishaingia wakaangalia ile picha hii, wakati mwingine hawalali pale. Kwa hiyo alhasil kwamba rududi zinabainisha watu, lakini rududi zinakufanya uthibiti imara, uwe salafi kweli. Simenielewa? Kwa uwe salafi kweli, kwa sababu rududi mahizbi wanaziita ni matusi. Wewe uko zako mjini huko unatembea, anambia hii kazi yenu sinatukana nyinyi, simko hivyo maini kazi yenu kutukana, anambia hiyo ni dawa, umetukana wapi? Kwa sababu ashabainisha kwamba kumbe wewe ni bidii yake. Fahamu? Lakini maraki zikiwa zina rududi zinaharibika, zinalegea. Fahamu? Miongoni mwa vitu vinavyoimarisha maraki za Ahli Sunnah wal Jamaa ni nini? Ni rududi. Menelewa ikuwa. Kwa hiyo siku tatu hizi zitatumika kujibu shubuhati alizozitoa Sheikh Ismail, mudiri wa jimbo la Muleba. Fahamu tumekuwa? Tukimaliza tutaangalia nani tuende naye, nani tuende naye, kwa sababu waharibifu ni wengi. Sasa tukaangalia nani mwingine tuweke sawa. Naam. Siku ya Alhamis na Ijumaa tutakuwa tutaendelea na Jawami'ul Akhbar. Alhamis na nini? Na Ijumaa tutaendelea na nini? Na Jawami'ul Akhbar. Hiyo ni ratiba ya baada salati al-Maghrib. Ama ratiba yetu ya baada salati al-Fajr, tutaendelea yani siku tatu mfululizo tutakuwa tunaendelea na kitabu chetu kile kile, tahdhiru shabab, siku tatu. na siku zinazobakia tatu au nne tuendelee na Qur'an. Ni mwezi wa kusoma Qur'an. Shaaban, ili wewe kuja kufika Ramadhani angalau ushakuwa mzoefu wa kusoma nini? Qur'an. Ya ikhwani, Qur'ani haya maneno ya Allah tabaraka wa taala ni muujiza, kama walivyothibitisha ahlul ilm. Qur'ani ni nini? Ni muujiza. Fahimtum? Kwamba matamko yake na maneno yake ni muujiza, lakini pia na maana yake pia ni nini? Ni muujiza. Na Qur'ani ina nafasi yake pekee. Kawaida ya Qur'ani ya ikhwan, unapoiacha inakuacha, unapoiacha inakuacha, simenielewa ikhwan? Na unapoisoma sana ndio unapata uwepesi wa kuisoma, lakini kadri unapopunguza ile kasi ya kuisoma ndio inakuwa ngumu. Hiyo ndio siri ya nini? Ya Qur'an. Yani kadri unapoisoma mwanzo itakuwa ngumu, lakini ukishaizoea ndio alhamdulillah. Mfano ni wapi? Hata kwa mahafidh na hufadh. Ukiwa wewe kwa siku moja unaweza ukasoma juzu tano, ukakaa ukashindwa, simenielewa? Ukakaa karibia yani mwezi mzima hakuna siku umesoma juzu ngapi? Tano. Ukapitisha miezi mitatu bila kusoma hizo juzu tano, kwa sababu ilikuwa labda wewe kwa siku moja unasoma juzu ngapi? Au tusome juzu moja. Kwa siku moja unasoma juzu ngapi? Moja. Ina maana kwa siku kumi unasoma juzu ngapi? Kumi. Ukakaa mwezi mzima hakuna siku umefikisha juzu kumi, au mwezi mzima bila kushika Qur'ani, ukija kuishika tena ni ngumu kusoma hiyo juzu ukaimaliza kwa siku moja. Au ikiwa wewe kawaida yako kwa siku unasoma katasi ngapi? Tatu. Alafu ukaacha ukatulia wiki miezi miwili, ukija kusoma tena ile katasi tatu za kuwa ngumu. Kwa hiyo ina maana anayetaka asome Qur'ani sana ndani ya Ramadhani aanze sasa hivi mazoezi. Simenielewa? Ni ngumu wewe mwaka mzima hujasomaga Qur'ani ukaimaliza, alafu usome ndani ya Qur'ani umalize ndani ya Ramadhani. Ni ngumu. Kwa hiyo Qur'ani inahitaji usiiache. Ukiiacha na nini nafanyaje? Inakuacha. Miezi yote ni vizuri kusoma Qur'ani, lakini Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Simenielewa? Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kwa hiyo ni mwezi wa kusoma Qur'ani. Baadhi ya ulama, baadhi ya maimamu, ilikuwa ikifika Shaaban Ramadhan wanafunga darasa zote, wanaanza kufanya ibada, wanaanza kusoma Qur'ani. Simenielewa? Kwa hiyo tujitahidi sana tusome Qur'ani mara kwa mara. Kwa wale mahufadh, kujitahidi kabla ya Ramadhani huo ushaimaliza Qur'ani. Ndani ya Rajab usome Qur'ani hata mara mbili, ndani ya Shaaban hata mara mbili, ikiingia alhamdulillah. Jambo lingine baada ya kumaliza hayo ni kuhusu ili tukio lililotokea juzi katika ulimwengu. Tukio lililotokea juzi katika ulimwengu huko nchini Uturuki na Syria. Ni tukio gani kwa la tetemeko? Tetemeko la ardhi huko. Ndugu zetu Waislamu na watu kwa ujumla wamepatwa na mtihani wa tetemeko la nini? La ardhi. Fahimtum ikhwan? La tetemeko ardhi. Majumba yamedondoka, barabara zimepasuka Uturuki. Simenielewa? Na mpakani mwa Syria watu wamekufa, kufa watu wengi sana. Simenielewa? Na matukio, na hayo matukio yanaonekana yanaonyeshwa kwenye nini? Kwenye nini ya ikhwan? Kwenye mitandao ya kijamii. Na ahlul ilmi wamezungumza. waliokuwa hai. Waimtu wameongelea kuhusiana na tukio hilo. Lakini pia jambo hilo si la kwanza kutokea. Ishatokea katika karne ya sita kubwa sana. Simenelewa Hijiri. Lakini pia limetokea huko nyuma. Matetemeko ya nini ya ikhwan? Matetemeko ya ardhi. Na msimamo wa ahli sunnati wal jamaa juu ya matukio kama haya, kwanza kabisa ahli sunnati wal jamaa wanawapa pole ndugu zao waliopatwa na mtihani huo katika nchi ya Uturuki na Syria. Lakini pia wanawaombea dua ndugu zao, Allah walinde na wape shifa na wape subra juu ya mtihani huo uliowakuta. Pia imethibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim kwamba miongoni mwa ashrati saa, miongoni mwa alama za kiyama, simenielewa, miongoni mwa alama za kiyama, kathratu zalazi, ni kukithiri matetemeko, yani matukio ya tetemeko. Hii ni katika alama ya nini? Ya kiyama. Kathratu zalazi, tetemeko za ardhi zitakithiri. Fahamu kimya ikhwan, tetemeko za ardhi zitakithiri sehemu mbalimbali. Lakini pia tuwazingatia kuwa tetemeko ayatu min ayatillah, ni alama miongoni mwa alama za uwepo wa Allah tabarak wa taala, na alama za uwezo wa Allah tabarak wa taala. Simenielewa? Na hizi alama hizi na haya matukio, hakuna binadamu au kiumbe, hakuna kiumbe mwenye mkono katika matukio haya. Anayeyakadiria ni nani? Ni Allah tabarak wa taala. Na ndio maana likija, hakuna mtu wa kulizuia, hakuna dawa. Kama tuweke dawa lifanyeje? Allah anakadiria hili. Na hii mitihani ya Allah, miongoni mwa hikma zake Allah tabarak wa taala ni kuwakufisha waja wake na kuwazindua, kama ilivyosemwa katika al-kusuf wal-khusuf. Simenelewa? Kupatwa kwa jua na kupata kwa nini? Kwa mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aisema kupa jua na mwezi ni alama, ni miujiza miongoni mwa alama za nani? Za Allah. Havipati kwa sababu fulani wala fulani. Kwa hiyo Allah anawakufisha waja wake. Na haya matetemeko, hizi tetemeko hizi zalazi, fahimto, hizi ni alama za kutuzindua na kutuamsha sisi tuliolala. Wallahi madhambi yamekithiri, maasi yamefanyaje? Yamekithiri. Wanasema ahlul ilm, lau isingekuwa dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu umma pia ungekuwa ushangamizo wote. Simenelewa? Kwa sababu kuna watu waliangamizwa wote huko nyuma, kuna umma zimeangamizwa huko nyuma kwa sababu ya nini? Ya maasi. Ukiangalia kaumu ya Nabii Nuh alayhi salam iliangamizwa wote kwa sababu ya nini? Ya maasi. Wa kaumu ya Nabii Lut, Nabii Ibrahim, kaumu ya Hud, fahimtu, watu waliangamizwa huko nyuma kwa sababu ya maasi ambayo waliyafanya, na baada ya kuwaasi mtume wao. Sasa huu umma umefanya maasi yaliyofanywa na watu wa mitume takriba wote waliotangulia. Simenielewa hapa? Maasi yamekuwa mengi, yanatangazwa hadharani. Tukianza na maasi ya ushirikina, watu wanamshirikisha Allah ajabu sana. Watu wanafanya ushirikina, na katika dhambi kubwa ambalo namchukiza Allah kuliko yote, namba moja ni nini? Ushirikina. Vipi watu waishi kwa amani wanaomshirikisha nani? Allah tabaraka taala. Watu wakishaingia dhambi la ushirikina ndio wamefungua madhambi yote. Kwa hiyo usishangae watu wanahalalisha ndoa au wanahamasisha ndoa ya mwanamume kwa mwanamume au mwanamke kwa mwanamke. Hilo ni dogo, kubwa ni ushirikina. Madamu watu wamefanya ushirikina, yote watu hawatoacha. Yaani yote watayaingia. Sasa katika kukabiliana na matukio haya ni sisi kufanya istighfar na tauba kwa wingi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuomba Allah asiuangamize umma wake kwa adhabu ya wakati mmoja, wote kwa wakati mmoja. Lakini kupewa adhabu baadhi ya watu katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kupewa adhabu sehemu katika sehemu, baadhi ya sehemu, hilo lipo. Fahimu tumeifa, hilo lipo. Kwa hiyo watu wameacha dini ya Allah tabarak wa taala, watu wamemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wameacha njia ya wema wao waliotangulia. Simenielewa ikhwan? Watu wanafanya ufisadi na uharibifu kama wanavyo, kama vile hamna dini wala hamna kitabu kilichoteremka kutoka mbinguni ambacho kinawaongoza. Kwa hiyo maasi yamekithiri, na ndio maana anapopata jambo ima mtihani au ni adhabu. Kwa hiyo hii mtihani na matukio haya yanayotokea yanatakiwa kutushtua katika nyoyo zetu. Fahamu tumeona. Watu warudi kwa Allah tabarak wa taala, kwa sababu kathratu zalazil sasa hivi tetemeko la ardhi zinakithiri. Miaka nadhani miaka miwili haijapita ile tetemeko lilotokea wapi, kama miaka miwili mitatu iliyopita Bukoba, simenielewa? Mara mafuriko, yani ndani ya nchi yetu hii pia tushashuhudia matetemeko yametokea, mafuriko, njaa, simenielewa? Gharama za vitu kupanda, kwa sababu watu maasi yamekithiri, uovu umekithiri, chafu umekithiri. Media zetu hizi zinahamasisha zinaa, simenielewa? Leo angalia watoto wa kike wenye simu, kazi yao kujianika kwenye mitandao. Fahamu tumeona. Kwa sababu mwanamke akiwa na simu na WhatsApp, ana simu, ana WhatsApp, ana Instagram, ana YouTube, kitu gani kikubwa anakifanya kule kama dini hana? Sana sana ni kujiuza, kujitangaza, umbea, simenielewa, na miziki. Sasa hayo yanapatikana kwa Waislamu, je, kwa sio kwa Waislamu? Kwa hiyo uovu umekithiri ya ikhwan, uovu umekithiri. Watu rudi kwa Allah tabarak wa taala, hali zimekuwa ngumu. Fahamu tumeyafanya, shida zimeongezeka, lazima turudi kwa nani? Kwa Allah. Vitu vimepanda bei. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika hadithi sababu za vitu kupanda na maisha kuwa juu, watu warudi kwa Allah tabarak wa taala. Na watu wasiporudi kwa Allah, wewe usiangalie jamii yote, hata wewe mwenyewe jiangalie, urudi kwa nani? Kwa Mola wako. Allah atakwepesishia maisha, hali ya kuwa unaona watu wengi wanalia. Watu wanaweza kuwa wanalia, lakini wewe unaona maisha kawaida. kwa sababu ya kushikamana na sheria za Allah tabaraka taala. Kwa hiyo hii yote ni mitihani ambayo inatuzindua sisi turejee kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi kubwa tunalolifanya ni kufanya istighfar, kuleta tauba. Fahimu tumefanya? Kuleta tauba na mengineyo. Tulete tauba, turudi kwa Allah tabaraka wa taala, tumuombe Allah msamaha, Allah atatupa thabati. Fahimu tumefanya? Jambo lingine katika nukta hii ambalo namshukuru Allah tabaraka wa taala sikulisahau, na ni jambo muhimu sana. المملكة العربية السعودية أزونزيا إنشي السعودية يا سعود عربية. الحمد لله كتك واتو كتك إنشي نمبامودي دنياني إلي بلك مسادة متبوة وكدوة نوكيماني كل أتركي للسعودية. Fahimu tumeikwa. Leo lakini vyombo vya habari havionyeshi, havisemi haya. Tukio kama hili kubwa, kila chombo cha habari kinaripoti tukio hilo. Duniani. Simenielewa? Duniani watoto mara waliokotwa wajafa, mara wanawake ambao wajafa, yani sababu wengine, kila chombo lakini kulipoti msaada unaopelekwa na Saudia havipo. Angalieni kwenye mitandao yetu, hata hapa Tanzania mitandao, waandishi wa habari walioripoti hizi kheri zinazofanywa na Saudia, zinazofanywa na Saudi Arabia. Simenielewa? Saudia wamepeleka madaktari wakubwa wakubwa, wamewapeleka kule Uturuki ili wakasaidie majeruhi na wengineo. Saudi amepeleka vyakula kwa wale waliopatwa majanga. Saudi amepeleka ndege za kuokoa watu kule. Wamepeleka nguo, wamepeleka mpaka fedha. Simenielewa ikhwani? Wamepeleka kwa. Wamepeleka jeshi la kutaka kuokoa watu kule. Haya yote yamefanywa na nini? Na daula tu tauhidi. Lakini kwa sababu ni nchi ambayo watu wanaipiga vita kwa sababu ya dini. Simenielewa kwa. Chanzo kikubwa cha kushambuliwa Saudia si kwa sababu ya mali, kwamba Saudia kwa sababu ya mafuta, japokuwa watu wanawahusudu kwa ajili ya mafuta yao. Simenielewa? Mafuta, we nchi kama Saudia ina mafuta, afu tunalala njaa. Kwa hiyo sukalime. Simenielewa? Kama mafuta hamna, we kalime. Nalala njaa. Nani anambia Saudia lazima wakuzae? Simenielewa? Saudia sijui wana dhahabu wanazo na mafuta wanayo, alhamdulillah. Fahimu? Lakini itaendelea kuwa ni daula Islamia salafia. Simenielewa ikhwan? Ama yale mapungufu yanayotokea hayawezi kutufanya sisi tuishambulie ile nchi. Fahimu ikhwan? Saudia wameshiriki kwenye kombe la dunia la mpira, sijui wameshiriki kwenye, acha washiriki, tuombe dua. Hayo mapungufu Allah waongoze, lakini bado wako katika dini, wako mstari wa mbele kuliko wote. Hakuna ardhi duniani imebeba watu wa dini na maulama kama ile nchi. Fahimu? Lakini inatosha kwamba ndio nchi iliyobeba haramu mbili, haramu ya Maka na haramu ya wapi? Na Madina. Fahimu tumekwa? Kwa hiyo Saudia alhamdulillah imepeleka msaada mkubwa, bali hata hutuba ambazo zimetolewa leo Maka na Madina, mahatibu wamelizungumzia hilo. Kunako masala ya tetemeko kwa ujumla, na mitiani ya tetemeko, watu kutetemeka ardhi zao, vile vile kutetemeshwa nyoyo zao, fahimu tumekwa, na namna mchango mkubwa wa khadimul haramain al-malik Salman, fahimu tumekwa, namna mchango mkubwa aliofanya na msaada mkubwa aliopeleka kule. Haya hawaonyeshi. Lakini waliposhiriki kwenye kombe, nani hakujua? Waliotoa siku mbili kwa sababu ya kushinda Argentina, basi. Watu wajua, Saudia bwana mfalme. Kwa sababu eti Saudia wameshinda sijui Argentina au sijui wamefanyaje, khalas. Kwa hiyo alhasil hii wakifanya kosa linatangazwa kana kwamba hawajawahi kufanya kheri yoyote. Nchi ya dunia nzima. Saudia amefanya kadha, Saudia amefanya kadha. Fahamu tumekwa. Lakini wakifanya jambo la kheri linazimwa. Yako mambo ya kheri na matukio makubwa ambayo yanafanya yafanyaje? Yanazimwa, hayasemwi. Hapa kwetu hapa Muhimbili kuna familia moja, mama mmoja alijifungua, watoto wameshikana vichwa na mili kila kitu. Ili washinda wote. Simenielewa? Wakatafuta ni wapi pa kupeleka hilo jambo. Hilo tukio linafanya sisi tuko Saudia. Wale wakawachukua wale watoto wakapeleka Saudia. Kapata udhamini fulani akaenda wapi? Saudia. Masaa karibia 24 kama sio 48 kama sija sawa. La, siku tatu mfululizo. Watu madaktari wakubwa wako wanashughulika na jambo hilo. Paka Allah akajalia kwa taufiki yake wakatenganisha wale watoto. Jambo ambalo lilikuwa ni kubwa katika historia ulimwengu. Kwamba wale ni watu ambao Allah amewapa ilmu, amewapa dini, lakini pia hayo pia wako. Fahimtum? Tukio hilo balozi wa Tanzania kule Saudia alilishuhudia na akaizungumza, ila vyombo vya habari havikusema hivyo. Vichache kabisa walioripoti kidogo. Kalipoti kidogo, halasi waka zile kheri zinazofanywa na Saudia watu hawazisemi. Simenielewa? Hizo kheri zinazofanywa wana hizo huduma wanazopewa mahujaji Saudia. Lakini kitokea tukio tu watu mtu akafa kule, vyombo vya habari vyote vinafanyaje? Vinatangaza haka kwamba hapo utajua kwamba vyombo vya habari vingi vilivyoko si vya kuhudumia dini, lakini pia vinatumika kushambulia nini? Saudia ikiongozwa na Al Jazeera. Kwa hiyo hasili ikwani kwamba katika matukio haya pia wanaonekana wa kweli. Ile nchi inashambuliwa kwa sababu ya dini, fahamu tumekwa, na kwa sababu ya kusimamia dawa ya haki, ama kwa sababu sijui ya mafuta, kwa sababu ya nini. Haya ni uongo. Mara utawasikia sisi Saudia wanafanya kadha, sisi Saudia kwa nini hawajafanya kadha. Haya yote si ya kweli. Kwa hiyo hilo pia nimependa nilizungumze, niligusie katika tukio hilo. Kwa hiyo tutosheke na haya. Ratiba yetu tutaianza kesho biidhnillahi tabarak wa taala. Tumuomba Allah tawfik, innahu waliyu dhalik wal qadir alayhi. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.